به شما دوستان خوب شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازآفرین میرزا خلیلی مجری برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 17 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. اوسوسومه وا نان دس کا؟ یعنی چه توصیه میکنید و یا توصیه شما چیست؟ آنا با دوستان خودش یعنی ساکورا و رودریگو به یک کتاب فروشی بزرگ اومده. این مکالمه اونها در بخش کتابهای مانگا هستش. بیایید به مکالمه درس 17 با هم گوش کنیم. あ、この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか?これはどう?ホラーはちょっと。 اکنون بذارید درباره این مکالمه توضیح بدم. آنا گفت: あ、この本いいな. یعنی این کتاب خوبی است. عبارت あ از ادات تعجبه که بیانگر تعجب اندکیه. عبارت کنو هون از این دو عبارت تشکیل شده. کنو به معنی این و هون به معنی کتاب. هر دوی اونها با هم میشن این کتاب. عبارت ای نه یعنی خوبه. عبارت ای صفته به معنی خوب. عبارت نه یه حرفه که در انتهای یک جمله اضافه میکنیم. شما هم وقتی که زیر لب نجوا میکنین یا با خودتون حرف میزنین این عبارت رو به کار میبرید. آنا ادامه میده. آره مو اوموشیروسو. یعنی اون هم به نظر جالب میاد. عبارت آره یعنی آن. عبارت مو یک حرفه به معنای همچنین. عبارت اوموشیروسو یعنی به نظر جالب. شکل اصلی این واژه اینه. اوموشیروی یعنی جالب. شما انتهای اون رو تغییر میدید، یعنی ای رو به سو تغییر میدید تا به عبارت اوموشیرو سو برسید. عبارت سو نشان دهنده اونه که شما با نگاه کردن به چیزی درباره اون قضاوت میکنید و یا حدس میزنید. آنا از ساکورا میپرسه ساکورا سان نو اوسوسومه وا نان دسو کا؟ یعنی خانم ساکورا چه توصیه میکنید یا توصیه خانم ساکورا چیست؟ عبارت اوسوسومه یعنی یک توصیه. عبارت ساکورا سان نو اوسوسومه یعنی توصیه ی خانم ساکورا. عبارت نان دسو کا یعنی آن چیست. جمله ی اوسوسومه وا نان دسو کا یعنی توصیه ی شما چیست. ساکورا یک کتاب برمی‌داره و اون رو به آنا پیشنهاد میده. کوره وا دو یعنی این چطوره. عبارت کره یعنی این. عبارت دو یعنی چه فکر میکنین؟ این یه اصطلاح برای پرسیدن نظر دیگرانه. اینجا بعد از کلمه دو واژه دسکا حذف شده. این باعث میشه که این اصطلاح محاوره‌ای بشه. کره و دو آنا به کتابی که ساکورا پیشنهاد میده نگاهی میکنه و پاسخ میده هورا و چوتو یعنی داستانهای ترسناک کمی. عبارت هورا یعنی کتاب‌های ترسناک. این یک واژه وام گرفته از واژه هارر در زبان انگلیسیه. عبارت چوتو یعنی کمی. شما میتونید این عبارت رو برای رد کردن غیر مستقیم یک پیشنهاد استفاده کنین. بعد از چوتو اصطلاح‌های منفی مانند بر من سخته حذف میشن. خب اکنون بیاید به مکالمه درس 17 باز هم با هم گوش کنیم. あ、 この本いいな。 あれも面白そう。 さくらさんのおすすめは何ですか? これはどう? ホラーはちょっと。 بله، به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیدیم. امروز عبارت اوموشیروسو رو یاد گرفتیم که یعنی به نظر جالب میاد. میخوام بیشتر درباره شیوه استفاده از چنین اصطلاحاتی بدونم. بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه همونطور که یاد گرفتید در اوموشیروسو یعنی به نظر جالب میاد اگه عبارت سو این رو بعد از یک صفت اضافه کنید میتونید بعد از نگاه کردن یا گوش کردن به چیزی درباره حدس و نظر خودتون صحبت کنید. در درس 13 هم گفتیم که دو نوع صفت در ژاپنی داریم. یک نوع رو صفتهای ای نامیدیم. این صفت ها به ای ختم میشن، ماننده اوموشیروی یعنی جالب و ایسوگاشی یعنی مشغول و گرفتار. نوع دیگه صفت های نا هستن. وقتی که این صفت ها پیش از اسامی که توصیفشون میکنن به کار میرن، نا بعد از اونها گرفته میشه. عبارت هیما یعنی آزاد یا کاری برای انجام نداشتن از جمله اونها هستند. وقتی که سورو که یک اصطلاح برای نشان دادن حدس و گمان زدنه به یک صفت ای اضافه میکنیم، ای رو به سو تغییر میدیم. به عنوان نمونه عبارت ایسوگاشی به معنی مشغول تبدیل میشه به ایسوگاشی سو به معنی به نظر مشغول رسیدن. برای صفتهای نا تنها شما سو رو به اونها اضافه میکنید. به عنوان نمونه عبارت هیما به معنی آزاد تبدیل میشه به هیما سو به معنی به نظر آزاد رسیدن، به نظر کاری برای انجام نداشتن. اکنون درباره شیوه تبدیل سو به فرم منفی توضیح میدم. در مورد صفتهای ای شما ای رو تغییر میدید به کناسا سو به عنوان نمونه عبارت ایسوگاشی به معنی مشغول میشه ایسوگاشیکو ناساسو یعنی به نظر مشغول نمیرسه. درباره صفتهای نا شما بعد از صفتها این عبارت رو قرار میدید. دوا ناساسو به عنوان نمونه عبارت هیما یعنی آزاد میشه هیما دوا ناساسو یعنی به نظر آزاد نمیرسه. به بخش نام آواها رسیدیم. علی فکر میکنی واژه ژاپنی برای این صدا چیه؟ من که چیزی نشنیدم. خب در حقیقت ژاپنی ها یک واژه برای بیان وضعیتی دارن که هیچ صدایی شنیده نمیشه. شین. یه کتابخونه معمولا ساکته. ما این شرایط رو با این عبارت توصیف میکنیم. شین. شما یه جوک تعریف میکنین و کسی نمیخنده. چنین شرایطی رو با شین توصیف میکنین. این که خجالت آوره. خب حالا علی من یه سوال ازت دارم. این واژه‌ای که الان پخش میکنیم چه چیز رو توصیف میکنه؟ زراری. زراری؟ نمیدونم. این شرایطی رو توصیف میکنه که در اون مردم یا اشیا یه صف تشکیل دادن یا پشت هم قطار شدن. پیش از پایان این درس بخش مرور وقایع روزانه آنا رو خواهیم شنید. یک کتاب فروشی بزرگ دارای پایانه‌های رایانه‌ای برای مشتری است. ما میتونیم ببینیم که آیا اون کتاب فروشی کتابی که دنبالش هستیم داره یا نه و اگه داره کجاست. این خیلی راحته. خب آیا از درس 17 هم لذت بردید؟ آنا خوشحاله. اون یه مانگای عاشقانه خریده. در درس بعدی آنا یک حادثه کوچیک رو تجربه میکنه. در درس بعدی هم همراه ما باشید.